पानी यही रे रस खाती तर से जवानी यही रे रस खाती तर से जवानी पियाई तहना हो कुइया के पानी पियाई तहना हो कुइया के पानी गहिर कुइया पताल कोइल जहल हो लागल पियास भीतर होला हाल चाल हो पोरे पोरे उठा ताटे लहर तूफानी पियाई तहना हो कुइया के पानी पियाई तहना हो कुइया के पानी चटपट मुँह कर छटपट दिल हो लटपट डोरी संभारल मुश्किल हो गर्मी के दिन हो तो बड़ी परेशानी पियाई तहना हो कुइया के पानी पियाई तहना हो कुइया के पानी लोटा से पिएबा के बल्टी से